aming pakialam. Desperado umangat, nakala mo merong alam. Bato-bato sa langit, bobo lang ang matamaan. Mga hata pababa, wala kaming pakialam. Sa mga utak talangka, wala kaming pakialam. Desperado umangat, nakala mo merong alam. Bato-bato sa langit, bobo lang ang matamaan. Mga hata pababa, wala kaming pakialam. Dami ng kalat sa hip-hop, nakakapagtaka ang baho ng galawan. Nakakasuka na, cause they suck like vacuum. Sila mismo ang dumi, parang payatas lang. Padami ng padami, pero ayoko tupulutin dahil nga mga basura. Ayoko rin marumihan, kamauna pang asura. Punch, extremity fist, medyo generic lang to dahil ayoko mandis. Dahil pag napagtripan ko, matik na masusorpresa. At durog na ang depensa pag ako ang umupensa. Crossover na to, at wala nang dakdak. Uncle Brick sa karil, face to face pa ang block. Sa unlimited na bar, daig pa matematika. Pag na-check ka, oo, mating-matika. Kinalaban mo, bathala, akala mo tama ka na. Rep na hood to tang ina, baka matamaan ka. Sa mga utak talangka, wala kaming pakialam. Desperadong umangat, akala mo merong alam. Bato-bato sa langit, bobo lang matatamaan. Mga hatak pababa, wala kaming pakialam. Sa mga utak talangka, wala kaming pakialam. Desperadong umangat, akala mo merong alam. Bato-bato sa langit, bobo lang matatamaan. Mga hatak pababa, wala kaming pakialam. Kawawalis lang ng kalat, may naiwan pang upos. Naitapon na sa basura ang elbow kong piling Diyos. Tang ina, may nag-iingay na naman. Self-proclaim na number one na utak ay walang laman. Shit! Di na talaga natapos. Ganyan ba pag magaling, kalaban ay di na uubos. Pero ano? Pagbibigyan ko to, sumuntok ka ng libu-libu. Ang ibabalik ko'y piso. Binanggaan nyo mas matibay sa asero to, pre. Tangin ang mga basura, timpla mo o kape. Number one baka mo dito sa Pangasinan. Oo na, kayo na, total kayo lang may alam. At oo na, buong mundo nakikinig sa kanta nyo. Buong mundo? Sa amin mga tao, ganyan naman eh. Pag mataas, binababa. Pero kayang gumalaw, hindi lang puro panis. Sa mga utak talaga, wala kaming pakialam. Desperadong umangat, akala mo merong alam. Bato-bato sa langit, bobo lang matatamaan. Mga hatak pababa, wala kaming pakialam. Sa mga utak talaga, wala kaming pakialam. Desperadong umangat, akala mo merong alam. Bato-bato sa langit, bobo lang matatamaan. Mga hatak pababa, wala kaming pakialam. Sige, tira, tira, tira pa ng tira. Mga hinayupak na tuloy pa rin sa paninira. Sige, hila, hila, hila pa baba. Wala kayong mapapala. Bakit hindi pa madala? Mga wala namang dating tapos. Ang dila mapuro, pinipilit gayahin ang estilo ko. Mga ulo, wala akong pakialam na kahit sino ka. Kaya kitang durugin, pulbusin at pinumpino pa. At ako ang pinaka-demonyo sa demonyo magsulat. Papatayin pa lang kita, umpisahan mo na magsukat ng sarili mong ataol. Mga asong puro kahol. Ang sarap mo, ang pasi sa ulo, gamit pala kol. Mga putang inggitero, desperadong umangat. Kulang na lang, kumain na tayo para lang maging sigat. Hindi ko kayang lagpasan, huwag na kayong magtanong kung bakit ako ang bumaba nung mabiyak ang langit. Sa mga utak talangka, wala kaming pakialam. Desperado umangat, nakala mo merong alam. Bato-bato sa langit, bobo lang ang matamaan. Mga hatak pababa, wala kaming pakialam. Sa mga